Po 6 společných měsících v poušti se musíme rozloučit. Od teď půjdeš sám. Učíš se rychle, jestli Benjamin. Je mi ctí, že jsem ti mohl být na pomoci. Děkuju vám za vaši pohostinnost a trpělivost. Hodně jsem se toho od tebe naučil. Děkuju ti. Jdi stále rovně a šetři vodu. Závisí na tom tvůj život.